فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بس جو کوئی آپ سے اس بارے میں آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جھگڑے تو کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو اور اپنے آپ کو اکٹھا کر لیں، پھر عاجزی کے ساتھ دعا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں. اسے آیت مباہلہ کہتے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نجران کے نصارہ کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مناظرہ کیا. وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے ثابت کیا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے. جب باطل پر ان کا اصرار حد سے آگے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کا حکم دیا. امام بخاری نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نجران کے نصرانیوں کے دو سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مباہلہ کے لیے آئے. حالات کا جائزہ لینے کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ایسا نہ کرو، اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے مباہلہ کیا تو ہم اور ہمارے بعد ہماری نسل کبھی بھی فلاح نہ پائے گی. چنانچہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے. امام احمد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کی نیت کرنے والے ایسا کر گزرتے تو لوٹنے کے بعد نہ انہیں اپنا مال ملتا اور نہ اہل و عیال. ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ترمذی اور نسائی میں بھی موجود ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ دونوں سرداران نجران کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت علی، فاطمہ اور حسن و حسین کے ساتھ باہر نکلے اور ان دونوں کو بلا بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا اور جزیہ دینے پر تیار ہو گئے.